กินน้อยใช้น้อยทำงานมากมีความสุขเหลือเจือจานเพื่อนมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ยิ้มตายได้สาธุท่านพุทธทาสภิกขุ ประเด็นที่เราจะพูดกันอาจจะดูแตกต่างจากหลายสัปดาห์ที่เราคุยกันมานะคะ คร ับ เนื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสสักนิดนึงนะคะ ยังไม่หลุด ค่ะคุณหมอก็คงเป็นท่านหนึ่งเหมือนกับเพื่อนๆของเราที่ได้ติดตามงานพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีนี้นะคะ ครับ ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นนะคะมีพระราชอัคคันตุกะนะคะจากนานาประเทศถึง20กว่าประเทศเนี่ยมาร่วมในพิธีนี้ด้วยก็เป็นที่ปราบรื่นกันอย่างท่วมท้นสำหรับประสบนิกรชาวไทยเราแล้วคุณหมอทราบไหมคะว่าของขวัญของฝากของที่คนตามหาอย่างมากในช่วงระหว่างนี้เป็นอะไรคะรูปภาพค่ะคุณหม อ ไปตรงไหนก็จะมีแต่คนขายรูป มีแต่คนซื้อรูปแล้วก็มีแต่คนเอารูปมาฝาก สีเหลืองสีทองเต็มไปหมด เต็มไปหมดเลยค่ะแลดูแล้วก็ยังเรียกได้ว่าเป็นความสุขที่มีในโอกาสนี้อย่างที่เรียกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยมีมาก่อน อันนี้ก็เรียกว่าสาธารณสุขครับ สาธารณสุขตัวจริงเลยนะคะ สุขที่เป็นสาธารณะที่ใครเห็นนะใครได้ยินใครได้ฟังนี่ก็เรียกว่ามีความสุขกันโดยไม่มีข้อแม้ไม่ต้องซื้อสาธารณสุขตัวจริง ค่ะพอได้ยินคำว่าสาธารณสุขตัวจริงแล้วนี่นะคะก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงพระราชอาคารตุกะท่านหนึ่งนะคะที่มาร่วมในงานพิธีคราวนี้นะคะท่านนี้เนี่ยท่านโดดเด่นยิ่งกว่าท่านอื่นยิ่งนักเลยนะคะคุณหมอไม่ว่าจะด้วยการแต่งกายหรือว่าด้วยเรื่องของวัยให้คุณหมอทายค่ะว่าท่านนี้คือใคร คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะก็ขออนุญาตเอ่ยพระนามของเจ้าชาย ค่ะ ซึ่งเป็นเจ้าชายจากประเทศภูฏาน ค่ะ นะครับก็คือเจ้าชายจิกมี่พระองค์เรียกว่าได้รับการเล่าถึงค่อนข้างมากโดยเฉพาะหลังจากที่เสร็จพระราชพิธี ค่ะ ดูจากที่พี่ชินีนาถได้เอ่ยไว้ตั้งแต่ช่วงแรกคือการแต่งกายที่ไม่เหมือนพระองค์อื่นรวมทั้งกิริยาที่อ่อนน้อมนะท่าไหว้ที่เรียกว่าไหว้สวยกว่าคนไทย เราดูออกเลยนะคะว่าเป็นความอ่อนน้อมที่แตกต่างจากท่านอื่นนะคะ ครับอันนี้เนี่ยความอ่อนน้อมเนี่ยตรงจุดนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นมากเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมว่าเจ้าชายมีศักดิ์สูงเนี่ยยกมือไหว้คนที่มาต้อนรับเองถือว่าเป็นเสน่ห์ของพระองค์นะครับ ใครทำคนนั้นก็ได้เสน่ห์ไปเองนะคะของอย่างนี้แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะท่านมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลมากท่านไม่ได้ใช้การวัดความเจริญของประเทศจากปริมาณการเพิ่มผลผลิตเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศเหมือนกับประเทศอื่นแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าความสุขมวลรวมของคนในประเทศเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศฟังแล้วโอ้โหแบบชื่นชมมากอะค่ะรู้สึกว่าถ้าเราต้องการความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนประชาชาติแล้วเนี่ยสิ่งนี้สำคัญยิ่งกว่าปริมาณการเพิ่มผลผลิตเยอะเลยนะคะ ครับ หลายปีที่ผ่านมาที่ประเทศเราใช้ปริมาณการเพิ่มผลผลิตเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศเนี่ยกดดันมากนะคะคุณหมอกดดันให้เราต้องเพิ่มผลผลิตทุกปีต้องเพิ่มอัตราอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยค่ะกับแลดูว่าเป็นทุกข์มากกว่าที่จะเป็นสุขไม่ทราบคุณหมอคิดเห็นเป็นประการใด รวมทั้งสิ่งแวดล้อมก็ดูว่าจะ เสื่อมโทรมตามไปด้วยค่ะ นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินกั น แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยหลังจากที่ได้ยินคำนี้เนี่ยผมก็มาพิจารณาดูความสุขมวลรวมประชาชาติเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าเหมือนกับถ้าเราเทียบกับการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเป็นการตั้งเป้าหมายไว ้ นะคือตั้งผลไว้ ว่าเนี่ยเป้าหมายที่เราจะดำเนินไปจะทำวิธีอาการอะไรบ้างเนี่ยเพื่อให้เข้าสู่จุดที่เรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยหรือว่าโดยรวมเนี่ยมีความสุขในทิศทางที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งเอาไว ้ค่ะ แต่จริงๆของไทยเนี่ยก็มีนะครับ อ่ะมีด้วยเหรอคะ ของไทยนี่มีแต่ว่าของไทยเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป็นลักษณะของผลแต่ว่าเราตั้งเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นมรรค ยังไงคะ ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไงฮะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยด้วยพระมหากษัตริย์สองพระองค์เนี่ยคือพระราชาธิบดีแห่งประเทศภูฏานเนี่ยกับองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยผมว่าพระองค์คิดเหมือนกัน ค่ะ พระองค์คิดเหมือนกันก็คือว่าองค์หนึ่งเนี่ยคิดเอาผลเป็นที่ตั้งมาแล้วก็ดำเนินนโยบายอะไรต่างๆไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันนั้น ค่ะ กับอีกพระองค์หนึ่งคือพระองค์ที่เป็นองค์พระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ย ค ่ ะ ท่านเน้นตรงมรรคก็คือตรงวิธีการปฏิบัตินะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าถ้าเราดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย GNP เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย ค ่ะคือถ้าเราทำมรรคถูกทำเหตุถูกต้องผลมันก็ต้องไปสู่ความสุขอันนั้นแน่อย่างแน่นอนนะอันจริงๆแล้วโดยองค์พระมหากษัตริย์สององค์ของโลกเนี่ยผมเข้าใจว่าพระองค์มีแนวความคิดคล้ายกัน ค่ะ แต่ว่ารูปแบบของการนำเสนอเนี่ยไม่เหมือนกันอันจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราตั้งเป้าไว้แล้วเราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ดำเนินก็ไปสู่เป้าหมายอันนั้น ค ่ ะ กับอีกอันนึงก็คือว่าเรารู้ว่าเป้าหมายเป็นอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรามาเน้นตรงเหตุ ค่ะ พอมาทำเหตุถูกต้องนะมาทำเรื่องของความพอเพียงไม่ว่าเกษตรพอเพียงอุตสาหกรรมพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างนี้มันก็จะดำเนินไปสู่ความเป็นสุขโดยปริยายโดยที่ดูว่าเหมือนว่าจะต่างกันแต่ว่าผมว่าดูแล้วไม่ต่างอยู่ที่ว่าใครจะทำได้หรือไม่ได้มากกว่านะใครจะทำได้หรือไม่ได้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับ ค่ะก็ด้วยกระแสของทุนนิยมที่เรากำลังดำเนินอยู่ขณะนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มุ่งใช้ความโลภเพื่อเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาเพื่อกระตุ้นความโลภอีกทีหนึ่งให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าความสุขนะคะ ครับ ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนแล้วค่ะเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะนโยบายของทางภูฏานที่ใช้อยู่ก็ดีหรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวโครงการในพระราชดำริก็ดีเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่เราน่าช่วยกันทำด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขโดยแท้จริงนะคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงจะได้มีประสบการณ์กับการอยู่ในกระแสของทุนนิยมอย่างที่เมื่อกี้กล่าวว่าใช้ความโลภเนี่ยกระตุ้นความโลภอย่างน่าเหน็ดเหนื่อยมาพอสมควรแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาเริ่มต้นความพอเพียงกันสักทีแล้วมีจุดหนึ่งที่อยากพูดมากค่ะคุณหมอคะคือเราต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ความยากจนนะคะคุณหมอตรงนี้แหละค่ะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องทำตัวอยู่อย่างยากจนด้วยลูกในเมื่อฉันต้องมีพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะอยู่ในแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ตรงนี้เราก็ย้ำกันเลยนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่อยู่อย่างยากจนแต่ความพอเพียงเนี่ยจะเป็นความสุขเพราะว่าเราเนี่ยค่ะไม่ต้องไปดิ้นรนจนเป็นหนี้เป็นสินเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เกิดจากความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้สำคัญมากอยากจะขอเน้นย้ำนะคะ คร ับก็ถ้าคนไทยเราเนี่ยรู้จักนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการดำเนินธุรกิจหรือว่าใช้ในการพัฒนาประเทศของเราแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นที่หวังได้ว่าคนไทยของเราเนี่ยจะมีความสุขอย่างเหลือล้นโดยไม่ต้องสนใจว่าปริมาณการเพิ่มผลผลิตจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะคะก็น่าจะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันสักที คือความเพียงพอเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยผมมองว่าคืออย่างน้อยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับหลักการหรือว่าวิธีการเนี่ยให้ชัดเจนคืออย่างน้อยก็ต้องคิดให้พอเพียงไว้ก่อน คือมีความคิดมีเป้าหมายนะที่จะเป็นอยู่อย่างพอเพียงได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้จริงถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการแก้ไขที่จิตใจ ค่ะ คือความพอเพียงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีความพอใจ ค ่ ะ นะตรงพอที่ใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันถูกกิเลสหนุนหลังหรือว่าครอบงำหรือว่าเรียกว่าเป็นเจ้านายฝ่ายเหนืออยู่เนี่ยนะ ค่ะ งั้นตรงจุดนี้ยังเป็นจุดที่แก้ไขที่รากเหง้าจริงๆเลยก็คือว่าต้องมีศีลมีธรรมเนี่ยต้องมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรม อันนี้เรื่องใหญ่นะคะ เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีธรรมเหตุที่ความสุขมวลรวมประชาชาติก็คือ GNH ที่ประเทศภูฏานเนี่ยเขาทำสำเร็จเนี่ยเพราะว่าเขามีพื้นฐานสองอย่างนี้นะมีพื้นฐานสองอย่างนี้ที่เป็นพื้นเดิมของจิตใจของประชากรของเขาฉะนั้นถ้าของเราจะกลับไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะยากแต่ว่าถ้าเราเน้นตรงจุดที่เริ่มต้นเข้าใจว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็คงทรงเล็งเห็นตรงนี้ด้วยนะว่าจะให้เรากลับไปเป็นอย่างประเทศภูฏานเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ เรามาไกลเกินนะคะ มาไกลเกินไปท่านจะทำยังไงจึงจะทำให้คนไทยเนี่ยมีความสุขได้พระองค์จึงมาเน้นตรงมรรคอีกอันหนึ่งก็คือวิธีการจะทำให้เกิดความสุขได้โดยเน้นตรงไปที่ความพอเพียงก่อนความเพียงพอและอย่างที่บอกไว้ว่ามันต้องเริ่มจากความพอที่ใจงั้นถ้าใจมันไม่พอข้างนอกมันปากพูดว่าพอแต่ว่ามันทุกข์อ่ะ ค่ะ มันต้องมีความสุขคือพอแล้วมีความสุขแต่ถ้าไม่มีความสุขมันดิ้นเล่าๆอยู่ในใจเนี่ยมันสุขไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตบะแตกใช่มั้ยฮะ ค่ะ งั้นความสุขหรือว่าความพอที่แท้จริงเนี่ยต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ค่ะ งั้นความสุขอันนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากิเลสยังเป็นใหญ่อยู่ยังเป็นเครื่องนำจิตอยู่หรือว่าครอบงำจิตใจเราอยู่ตัวสำคัญก็คือว่าทำยังไงกิเลสจึงจะเบาบางลงหรือว่าสลัดรอดพ้นออกไปจากกิเลสก็ได้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนอกจากสติสัมปชัญญะการเจริญสติการฝึกจิตฝึกใจฝึกความอดทนอดกลั้นฝึกให้จิตใจมีความเมตตาอ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะการคิดละคิดวางคิดให้อภัยคิดเมตตาเนี่ยก็ต้องอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วศีลห้าต้องอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วฉะนั้นพอเราทำสิ่งนี้เสร็จปุ๊บมันพัฒนาต่อถึงจุดที่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาได้มีความรู้สึกตัวจิตใจมีสติปัญญาประกอบอยู่เสมอเนี่ยตัวนี้เนี่ยความสุขราคาถูกมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ความสุขราคาถูกนะคะ จะเรียกว่าไม่มีราคาก็ว่าได้คำว่าราคาเนี่ยมันมีภาษามันนะฮะพี่ชินีนะราคามาจากคำว่าราคะ แล้ วจริงจริงความสุขในทางวิปัสสนาหรือว่าการเจริญสติกรรมฐานหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีราคะได้ก็คือมีความอยากความปรารถนาที่จะทำแต่พอทำไปแล้วเนี่ยราคะมันจะหายก็คือว่าจะเป็นความสุขที่ไม่มีราคา ค ่ ะ แต่เป็นสิ่งที่เหนือความมีราคาอีกทีนึงนั่นจะเป็นความสุขที่เป็นความสุขสงบเย็นซึ่งผมเข้าใจว่านั่นคือเป้าหมายที่เราคาดไม่ถึงว่าโอ้มันทำอย่างนี้แค่นี้เนี่ยเราจิตใจของเรานี่มีความสุขมีความสงบมีความพอเนี่ยมีความพอดีอยู่ในตัวมันเองมันเป็นทั้งความยุติธรรมทุกคนเรียกร้องความยุติธรรมใช่ไหม ค่ะ ทุกคนเรียกร้องว่าฉันไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเราไม่ค่อยได้รับความไว้ใจจากคนอื่นแต่เราก็ยังไม่ค่อยไว้ใจตัวเราเองเนี่ยนั่นจุดนี้นี่เป็นจุดที่สำคัญมากต้องเริ่มที่ใจนะถ้าเริ่มที่ใจไม่ได้ผมว่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็คงจะเป็นแค่ความฝัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาพอใจตามมียินดีตามได้กันสักทีนะคะ ครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับคุณธรรมในเรื่องของความสันโดษนะคะคุณหมอ ครับ แล้วก็ต้องพูดตรงนี้เลยว่าสันโดษไม่ใช่ขี้เกียจ ครับ นะคะแต่สันโดษเนี่ยเป็นความพอดีพองามซึ่งก็วัดกันลำบากนะคะแต่ละคนต้องไปหาจุดพอดีพองามที่ลงตัวของแต่ละคนกันเองนะคะ อยู่ตรงจุดพอใจนั่นแหละครับ ค่ะ ถ้ามันหยุดพอนะมันพอหยุดที่ใจเพราะใจมันเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยข้างนอกที่จะมาสร้างความสุขมันก็จะน้อยลงพอใช้เหตุปัจจัยข้างนอกน้อยลงอันนี้มันจะมีส่วนเหลือนะฮ ะ พอมีส่วนเหลือก็จะเกิดการให้เห็นไหมเกิดการให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์ภายนอกหรือว่าทรัพย์ภายในพอมันพอที่ใจแล้วเนี่ยจึงจะมีส่วนเหลือที่แท้จริงอันนี้เกิดการให้จะให้โดยที่เรียกว่าไม่ได้หวังผลไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนเป็นการให้อย่างแบบบริสุทธิ์ใจจริง ๆ นั้นตรงจุดที่เรียกว่าพอที่ใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ ยิ่งใหญ่สำคัญมาก ป็นเรื่องที่อยากจะแบ่งปันเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตกับเพื่อนของเรานะคะเพื่อเราจะได้มีความสุขกันเยอะขึ้นในชีวิตที่เป็นอยู่นะคะแล้วความสุขตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็ย้ำแล้วว่าไม่มีต้นทุนอะไรมากมายนะคะแต่เป็นความสุขที่เรามักจะหลงลืมใช่ไหมคะคุณหมอ เป็นสาธารณสุขครับสาธารณสุขถ้าใครทำได้ฝึกจิตได ้ ฝ ึ กจิตจนมีสติสัมปชัญญะได้ความเป็นสุขหรือว่าสาธารณสุขจะไม่มีขีดจำกัด ค่ะมาช่วยกันสร้างแล้วก็แผ่ขยายสาธารณสุขตัวจริงนะคะอ ัน นี้ให้มีผลในวงกว้างออกไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นโดยต้องขอเน้นย้ำว่ามาเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วค่อยให้แผ่ออกไปกว้างๆขึ้นที่สุดเท่าที่เราจะพอทำได้ตามเหตุปัจจัยของเราแต่ละคนกันละนะคะคุณหมอ จะเน้นความสุขมวลรวมประชาชาตินี่ก็เรียกว่าสาธารณสุขจริงๆ